zwróć uwagę. Zwyciak ci teraz leci, przewiejący się dzieć. Przez płaszczyznę stuleci, szybować chcecie na grzmo, który doleci. To chodzi o lidera, który do końca śledzi. Patrz, czas leci, o tak zgadza się. Chcesz przetrwać ziomek, stara się być przy kasie. Problemy ma się, to typowe w tym wieku. Widzisz, nie chcę skończyć z papierem pod powieką. Nie chcę zostać kaleką, swoich czasów nie da rady. Pójdź przyjaźnie, w życiu liczą się też układy. Uliczne składy, patrzcie, macie umiejętności. Czasy wykorzystasz do lidera, po całości. To białe kości, suszone czarne płuce. Trzymamy fason jednak, niech ci tego nie zakłóca. Szansy nie odrzucę, chwytaj dzień jak nadchodzi. Widzisz, każdy w życiu do tego etapu dochodzi. Kto wie o co chodzi, 100% to konkurencja ogłosi jak w kumity K.O. To nie Elo, tu na bieżąco życia szkoła. Tu gwarancja przetrwania, nazywa się silna wola. Zjedz mego polecenie, twoje to położenie. Delirium cię chwyta, gdy choć widzisz nasze cienie. Chcę jednak nasze pokolenie, by pokolenie w głowie miało. Carpe diem, dzieciak o tym się tu nawijało. Zawsze liczysz na własne życia kolory, wybieram te jasne. Co będzie jutro, chłopaku, mam nadzieję. Zawsze na luzaku, nigdy w stresie. Sukcesy w biznesie, rozegrać to tak, to się działam perspektywicznie, teoretycznie. Szczęście to nie pieniądze. Co o tym myślę? Z pewnym kątem nie zabłądzę. Ślepe rządzę, zastanów się co robisz. Nie dalej droga, dla tych co mnie przepią. Noga lista, kasy zdobycia. Wybierzesz to, przy zasmakujesz życie. Tak wiesz, ten świat, najsłodszy owoce. Najlepszy karosy, lecz stoi tam, gdzie rary tasy nogi. Ubogie o tym nawet nie myślę. Bogate, ściśle do tego dochodzić. Będę i dla kogoś zamknął się drzwi. Bo ktoś musi płakać, uśmiać mu się ktoś. Kto to będzie, kto to będzie, kto? Nie wiem, ale przygotowuję się do walki. Kreśląc plan życia, nie używam palki. Do wyboru stratki albo na legalu. Nigdy za dużo szmalu. Życie tym się cieszy, czas się spieszyć. Przyszłość to dzień dzisiejszy. Przed was pewniejszy, nie mówię im mniejszy. I nigdy nie będą. Coś legendą, nie każdemu pisane. Ten luks na poziomie, to i teraz jest grane. Jasne, zgadza się, to być musi na poziomie. W każdym sezonie, po pozytywnej stronie. Który prawdę powie, który dokuma teraz tu. Który fakt są trzyma.